स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चल रहा है, जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण। 198 श्लोक का विचार कर लिए थे, 199वां चल रहा था, जहां अभी तक यही निश्चय किया गया उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वह तो असंग है और जो माया विशिष्ट ब्रह्म है वही इस जगत की रचना करता है और जगत की रचना करके इस जगत में माया के द्वारा ही उस ईश्वर से भिन्न जो जीव है उसमें बंध जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। उस ब्रह्म से, माइक ब्रह्म से यह जगत कैसे पैदा हुआ तो बताया कि जो माया विशिष्ट आनंदमय ब्रह्म है उसने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम इति अवेक्षत, ऐसा उसने इच्छण किया, इच्छण करते ही वह हिरण्यगर्भ हो गया। इच्छण आते ही उसमें क्या हुआ, हिरण्यगर्भता का नाम आ गया उसका मन में, विकल्प आते ही वह क्या हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया। कैसे, जैसे सोया हुआ पुरुष ही जब जैसे स्वप्न देखता है उसी प्रकार से वह आनंदमय जो ईश्वर है, माया विशिष्ट जो ब्रह्म था, उसने इच्छण किया तो वह जो इच्छण कर रहा है ब्रह्म और इच्छण करके जो जगत की उत्पत्ति कर रहा है वह उत्पत्ति क्रम से है या युगपत है, क्योंकि दोनों प्रकार की स्तुतियां प्राप्त होती हैं। एक स्तुति है तस्माद वाय तस्मात आकाश संभूत आकाशाद वायु वायो रग्नि, इस तरह से है। दूसरी स्तुति है इदम सर्वम असृजत, यह सब कुछ इसने एक झटके में ही रच दिया। तो यहां तो युगपत है तो बताओ आ एक जगह क्रम से है तो कौन सा उपादेय है, कौन सा हे है, ऐसी यदि आशंका होवे तो बता रहे हैं कि स्तुति और युक्ति से दोनों प्रकार की स्तुतियां उपेत हैं, युक्त हैं, इसलिए दोनों ही ग्राह हैं। लेकिन इनका ग्राह क्यों है ये आगे बताएंगे। स्तुति का तात्पर्य उत्पत्ति की सिद्धि में नहीं है, बल्कि स्तुति का तात्पर्य सब ब्रह्म ही रूप है इसकी सिद्धि में है। 199 का उच्चारण करेंगे। क्रमेण युगपद वावेश सृष्टिर्गेया यथा श्रुति द्विविध श्रुति सद्भावात् विविध स्वप्न दर नहीं द्विविध स्वप्न दर्शनात् क्रमेण युगपद वा सृष्टि गया, सृष्टि जो है क्रमेण गया क्रम से पैदा हुई ऐसा भी जानना चाहिए, अथवा युगपद एक साथ ही पैदा हुई ऐसा सृष्टि क्रमेण गया युगपद वा गया, यह सृष्टि क्रम से पैदा हुई ऐसा जानने योग्य है अथवा अचानक पैदा हुई ऐसा जानने योग्य है। तो कहा भाई तुम्हें ऐसा संशय क्यों हो रहा है, तो कहा द्विविध श्रुति सद्भावात है, दोनों दो प्रकार की श्रुति की सत्ता होने से, दोनों प्रकार की श्रुतियों का निरूपण होने से हमें यह सृष्टि क्रम से हुई या युगपत हुई क्या निश्चय करें। तथा यथाश्रुति जिस प्रकार से श्रुति है वैसा ही निश्चय कर लो। क्यों? उदाहरण देते हैं द्विविध स्वप्न दर्शनाथ, क्योंकि लोक में स्वप्न कुछ दिखते हैं क्रम से और कुछ दिखते हैं क्रम के बिना भी, सृष्टि देखने में आती है, स्वप्न देखने में आता है, कुछ क्रम से दिखते हैं और कुछ बिना क्रम से दिखते हैं, इस प्रकार से यहां ऐसी सृष्टि देखने में आती है। भाष्य देखना क्रमेण इति, ऐसा जगत सृष्टि द्विविध श्रुति सद्भावात क्रमेण युगपद वा यथाश्रुति गेया इति योजना। तत्र उपपत्ति ही द्विविध स्वप्न दर्शनात इति लोके क्रम युक्तस्य च अक्रम युक्तस्य च स्वप्न पदार्थ जातस्य दर्शनात इति भाव है। यहां जो मूल में है ऐसा, ऐसा जगत सृष्टि, यह जगत रूपी जो सृष्टि है, द्विविधे श्रुति सद्भावात, दो प्रकार की श्रुति का सद्भाव होने से, दो प्रकार की श्रुति की सत्ता होने से, क्रमेण युगपद वा क्रम से हुआ अथवा युगपद माने एक साथ हुआ, यथा श्रुति तो जिस प्रकार से श्रुति है वैसा ही गेया वैसा ही जानने योग्य है, क्योंकि आप लोग जानते हो श्रुति में जो जैसा कहा गया है उसने आप नुक्ता बिंदी भी चेंज बदल नहीं सकते, जैसा स्तुति कर रही वैसा ही जानना चाहिए, ऐसी योजना जोड़ लेना चाहिए। क्या भाई लाख स्तुति कहे लेकिन जब तक बात युक्ति से सिद्ध न होवे तब तक उस स्तुति की बात भी मानने योग्य नहीं होती, तो जैसा स्तुति कह रही है वैसा ही उपपत्ति युक्ति भी है अथवा नहीं है, तो तत्र उत्पत्ति ही तत्माने जगत सर्जने जगत की उत्पत्ति के विषय में उपपत्ति भी ऐसी है, ऐसी ही सिद्धि है। क्या सिद्धि है? द्विविध स्वप्न दर्शनात, दो प्रकार से स्वप्न दिखाई देने से। और सही बताऊं लगता है कि सृष्टि का कुछ समझ नहीं आता हम लोगों भी, स्वप्न की बात छोड़ो जागृत में भी देखा जाए, जब शुरू में मच्छर उच्छर पैदा होते होंगे कहां से पैदा हो जाते बताओ, अचानक जो मच्छर पैदा होता, हाँ नु भाई इतने मच्छर कहां से आ जाते हैं भाई, या मछली जो तालाब में आई वो कहां से पैदा हो गई, समुद्र की मछली चलो जहां से पैदा हुई होगी लेकिन जो तालाब वाली मछली कहां से पैदा होगी, होती नहीं होती है। उस तालाब का कहीं से कांटेक्ट भी नहीं है, और कहो कौवा हुआ ने मछली पकड़ के लाया होगा उसमें डाल दिया होगा ये भी हो सकता है, लेकिन कौवा वहां से मछली लाकर यहां डालेगा तब तक उम्र नहीं जाएगी क्या, और मछली लाई थी मछला लाई थी क्या पता, ये भी तो है ना, अब क्योंकि दोनों लाई होगी तभी तो बच्चे पैदा होंगे, तो पता नहीं लगता है कि शुरू में तो युगपथ ही पैदा हो गई, जिसे कहते धरती और जल और थोड़ा क्या उमस तीनों मिलती है तो सब मच्छर कहां से पैदा हो जाते हैं, उसी धरती से ही सब पैदा हो जाते हैं, और बाद में पैदा होने के बाद फिर अपनी बीवियों के साथ मिलकर के अंडे बच्चे और बाद में बात करते होंगे, लेकिन पहले तो लगता है एक साथ ही सब पैदा हो गए। हम लोगों का भी स्वप्न जब शुरू में स्वप्न देखते हैं तो एक साथ ही नहीं पैदा हो जाता, चलो जो भी है भाई जगत की सृष्टि मैंने पहले बता दिया अनिर्वचनीय है, इसके विषय में कुछ निर्वचन करना बड़ा ही कठिन है, क्या करोगे। तो जगत सजने जगत की उत्पत्ति में दो प्रकार का स्वप्न देखा जाता है, क्या है? लोके क्रम युक्तस्य, संसार में क्रम युक्त सृष्टि का एक क्रम है, आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से औषधि औषधि के बाद फिर वही पंचीकरण आदि हुआ, फिर इंद्रियां पैदा हुई, मन पैदा हुआ, प्राण पैदा हुआ, फिर तमोगुण का पंचीकरण किया गया, शरीर पैदा हुआ, ये पूरा क्रम है। और अक्रमयुक्तस्य, अब स्वप्ने कभी कभी बिना किसी क्रम के ही पैदा हो जाता है, स्वप्न पदार्थ जातस्य, स्वप्न के जो पदार्थ समूह हैं वह क्रम से भी बिना क्रम के भी दिखाई देने से दोनों प्रकार की सृष्टि कही जा सकती है, क्रम क्या क्रम से भी और एक साथ भी, इसमें लड़ाई मत करो। फिर पैदा हुआ क्या, हिरण्यगर्भ, क्या पैदा हुआ, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कैसे पैदा हुआ, उस ईश्वर ने माया विशिष्ट जो ब्रह्म था उसका नाम ईश्वर है, माया विशिष्ट जो ब्रह्म है उसका नाम क्या है, ईश्वर। उस ईश्वर ने एक्षण किया, एक्षण करते ही उसका नाम क्या हो गया, हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ का स्वरूप बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भ कैसा है, तो सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाक्ष सर्वजीव घनात्मक, सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाक्ष सर्वजीव घनात्मक सर्वाहम मानधारित्वात् क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान, सर्वाहम मानधारित्वात् क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान। हिरण्यगर्भस्य स्वरूपम निरूपयते, अब इस श्लोक में हिरण्यगर्भ जो पैदा हुआ उसका स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। हिरण्यगर्भ कैसा है बता, सूत्र आत्मा। हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम क्या है, सूत्र आत्मा। सूत्र आत्मा का भाष्य टीका लिखते हैं, पटे सूत्रम इव जगति अनुसूतम, जैसे पट में सूत्र माने धागा अनुसूत है, उसे धागे के बिना पट रहेगा नहीं, उसी प्रकार से जगत में जिसका स्वरूप अनुसूत है उसी का नाम क्या है, जगति अनुसूतम आत्मा स्वरूपम। इस जगत में जो स्वरूप जो अनुसूत स्वरूप है उसी का नाम क्या है, सूत्र आत्मा। उसका दूसरा नाम है सूक्ष्म देहाख्या, सूक्ष्म देह। उसका दूसरा नाम क्या है, सूक्ष्म देह नाम वाला, आख्य माने सूक्ष्म देह नाम वाला। तीसरा उसका स्वरूप बता रहे हैं, सर्वजीव घनात्मक है, सारे जितने भी जीव हैं सारे जीव का जो लिंग शरीर उपाधि है, सारे जीवों का जो सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि है उसका घनात्मक, उसका समष्टि स्वरूप, उसका घन माने उसको सब कुछ मिलाकर के जो स्वरूप बना उसका नाम क्या हुआ, सर्वजीव घनात्मक। सारे जीव घन है, समष्टि सूक्ष्म शरीर को मिलाकर के जो बनता है उसका नाम है सूत्रात्मा अथवा हिरण्यगर्भ। ये तीन विशेषता बताए हिरण्यगर्भ की, पहला है सूत्रात्मा माने जैसे पट में सूत्र अनुसूत है तो जगत में जो अनुसूत है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। दूसरा उसका नाम बताया सूक्ष्म देहाख्य, जो सूक्ष्म देह वाला है, सूक्ष्म देह नाम वाला है। तीसरा उसका स्वरूप बताया सर्वजीव घनात्मक, सब जो जीव हैं तो सारे जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है लिंग शरीर है उनको मिला दिया, घन माने इकट्ठा कर दिया जाए, ऐसा स्वरूप वाला है हिरण्यगर्भ। आप ऐसे कैसे कह सकते हो, इसमें हेतु क्या है, तो सर्व अहम मान धारित्वात्, सर्व अहम मान, सब जितने भी जीव है ना सब में मैं मान, सब में मैं पना धारण करने से वह सब जीव स्वरूप है, सब में उसका क्या है, मैं पना है, जितने भी सूक्ष्म शरीर है सब में उसका मैं पना का धारण करने से वह सर्वजीव घनात्मक है। इतने नहीं और उसका स्वरूप बता रहे हैं, क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान है, क्रिया ज्ञान रूपी शक्ति से जो युक्त है, क्रिया शक्ति से युक्त है और जो ज्ञान शक्ति से युक्त है उसका नाम है हिरण्य गर्भ। भाई सूर्य का प्रकाश है किसी दर्पण पे पड़ा, फिर दर्पण से जो रिफ्लेक्टेड प्रकाश होता है उसी में विशेष प्रकाश करने की सामर्थ्य होती है। क्रिया करने की सामर्थ्य क्या है? प्रतिबिंब का रिफ्लेक्शन होए ना इसके बाद ही आता है। जब तक प्रतिबिंब का परावर्तन न होए ना तब तक क्रिया नहीं हो, अक्री ब्रह्म है। अक्री ब्रह्म ही मन के साथ मिलकर क्या हो जाता है? क्रियावान हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है। इसके पहले तो बिना मन के ब्रह्म है, इन शक्ति के उसकी शक्ति अव्यक्त नहीं होती है। उसकी शक्ति अव्यक्त किसके साथ होती है? जैसे एक बीज में अंकुर बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक जल नहीं मिलेगा, पृथ्वी नहीं मिलेगी, तब तक उसमें अंकुर बाहर निकलने की योग्यता नहीं आएगी। लेकिन क्या जल और पृथ्वी में अंकुर बनने की क्षमता है? क्या क्षमता तो किसमें थी? बीज में ही थी, ब्रह्म में ही क्षमता थी सारी ताकत। लेकिन वह ब्रह्म की जो शक्ति थी ना वो प्रकट हो गई किसके साथ? जब हिरण्यगर्भ स्वरूप वह हो गया तो प्रकट हुई, इसके पहले तक वह प्रकट नहीं होता। भाष्य सूत्रात्मा इति, सूत्रात्मा का अर्थ करते हैं सूत्रात्मा। पटे सूत्रम इव जगति अनुस्वीतम आत्मा माने स्वरूपम यस्य स। कहते हैं सूत्रात्मा का अर्थ संधि वो करते हैं समास। पटे सूत्रम इव, पट में सूत्र के समान, जैसे पट में धागे के समान। जगति अनुस्वीतम, जगत में अनुस्वीत, आत्मा माने स्वरूपम, जगत में अनुसूत स्वरूप, यस माने जिसका है, समन वह हिरण्यगर्भ, स हिरण्यगर्भ है, वह हिरण्यगर्भ है, स सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है। दूसरा उसका विशेषण बताते हैं सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म देह इति आख्या यस स, सूक्ष्म देह इस प्रकार नाम है जिसका, वह है सूक्ष्म देह। तथा विधम उसी प्रकार सर्वजीव घनात्मक है, वह ब्रह्म कैसा है? सर्वजीव घनात्मक है। सर्वजीव घनात्मक का अर्थ करते हैं सर्वेषाम जीवा नाम लिंग शरीर उपाधिका नाम घनात्मक है, माने समष्टि स्वरूप है। सर्वेषाम जीवा नाम माने सभी जीवों का, जो लिंग शरीर उपाधिका नाम सूक्ष्म शरीर उपाधि वाले सभी जीवों का समष्टि स्वरूप है। घनात्मक का अर्थ हुआ समष्टि स्वरूप है कौन? हिरण्य गर्भ। तत्र हेतु वह सर्व घनात्मक है, सभी जीवों सभी सूक्ष्म शरीरों से युक्त है, इसमें हेतु क्या है? सर्वा अहम मान इति, अर्थ करते हैं सर्वेषु व्यष्टि लिंग शरीरेषु अहम मानवत्वात इति भाव है। सभी व्यष्टि लिंग शरीरों में अलग अलग जितने भी लिंग शरीर हैं सूक्ष्म शरीर उसमें अहम मानवत्वात, अहम मान वाला होने से, सब में मैं पना होने से इति भाव है, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। और क्या विशेषता है? इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति मानश्च, इच्छा मान इच्छा से युक्त है, और क्या है? ज्ञान से युक्त है और क्रिया से युक्त है। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त जो है वह कौन है? हिरण्य गर्भ। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। इच्छा मन मन है, मन के साथ संबंध होता है तभी तो इच्छा होती है ना, और इसलिए मन हो गया इच्छा, क्रिया हो गया प्राण, ज्ञान हुआ बुद्धि। तो ये जो सूक्ष्म शरीर में क्या है? मनोमय कोष है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और प्राणमय कोष। इन तीनों कोषों को मिलाकर के क्या बनता है? मनोमय कोष। जो हमारे पांच कोष है ना, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो आनंदमय जो कोष है उसका तो नाम क्या हो गया? ईश्वर। पहले बता दिया उसका नाम क्या हुआ? आनंदमय ईश्वर। उस ईश्वर से तीन कोष पैदा हुए। कौन कौन है? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। तो विज्ञानमय से ज्ञान शक्ति से संपन्न हो गया। किससे? विज्ञानमय से। मनोमय से इच्छा शक्ति से संपन्न हो जाएगा और प्राणमय से क्रिया शक्ति से संपन्न हो जाएगा। तो ये तीन कोष हैं। तीनों कोषों का अलग अलग काम क्या है? विज्ञानमय है ज्ञान और मनोमय है इच्छा और प्राणमय क्या है? क्रिया। इन तीनों शक्ति से जो युक्त है उसका नाम है हिरण्य गर्भ। तो हिरण्य गर्भ माने क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ही तीन है ना, वो तो कारण शरीर हो गया। आनंदमय कोष कौन है? कारण शरीर। और सूक्ष्म शरीर कौन है? ये तीन कोष वाला है। और तीसरा कौन सा है? चौथा। ओ तीसरा शरीर कौन है? स्थूल शरीर, वो तो अन्नमय कोष है। हिरण्य गर्भ अवस्थायाम जगत प्रतीतौ दृष्टांतम आह। हिरण्य गर्भ अवस्था में, हिरण्य गर्भ अवस्था में जगत की प्रतीति होती है, इसके विषय में दृष्टांत कहते हैं। जगत की प्रतीति कैसी होती है? हिरण्य गर्भ अवस्था में जगत की प्रतीति कैसी होती है, इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। 101 201 हाँ। प्रत्युषो प्रत्युषे वा प्रदोषे वा मग्नो मंदे तमस्यम, प्रत्युषे वा प्रदोषे वा मग्नो मंदे तमस्यम लोको भाति यथा तदवत अस्पष्टम जगत इच्छते। लोको भात यथा तदवत अस्पष्टम जगत इच्छते। प्रत्युषे, प्रत्युष होता है उषा काल में, सुबह सुबह भोर के समय में। उषा काल माने भोर के समय में। वह प्रदोषे अथवा प्रदोष माने गोधूली के समय में। प्रदोष किस काल के लिए कहा गया है? गोधूली के समय में। वा अथवा मग्नो क्या है? मग्नो मंदे तमसी अयम। अयम लोको, अयम लोक माने यह लोक। मंदे तमसी, मंद तमसी माने अंधकार में, मंद अंधकार में, मंद अंधकार में। मग्ना माने डूबा हुआ, यथा भाती जिस प्रकार से प्रतीत होता है। तीन काल बताया, कौन सा काल? प्रत्युष माने भोज का समय, दूसरा है प्रदोष माने सायंकाल गोधूली का समय, अथवा क्या बताया? अयम लोक का मंदे तमसी मग्ना, मंद अंधकार में, मंद अंधकार में मग्न माने डूबा हुआ। अयम लोक यथाभाति, यह लोक जिस प्रकार से अस्पष्ट दिखता है कि स्पष्ट दिखता है ना, कुछ कौन जला गया पता नहीं, कोई गया दिन पूरा कर रहे, मंद अंधकार था, पहचान नहीं पाया। तो तदवतन उसी तरह से जगत इच्छते, हिरण्य गर्भ अवस्था में वह जगत वैसा ही दिखाई देता है। कहते सपना कुछ आया, कुछ चला गया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे ही उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं रहती है। भाई सीधी बात, जो वो बनाते हो क्या बोलते हैं, कपड़ा है मंड लगा हुआ, उस कपड़े पे जो लकीर खींचता है व्यक्ति, अभी कलर न भरा हो, लेकिन उस लकीर से वो क्या बनाएगा, लड़का बनाएगा कि लड़की बना देगा, कि पेड़ बनाएगा कि क्या बनाएगा, कुछ पता चलता है क्या? लेकिन कुछ बनेगा धुंधला धुंधला, कुछ अस्पष्ट सा दिखाई देता है। हिरण्यगर्भ अवस्था में वह जगत की प्रतीति अस्पष्ट सी दिखाई देती है। उदाहरण समझ में आ गया? सपना भी कभी कभी क्लियर नहीं होता, इसे जागृत में पूछे क्या देखा, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा लेकिन कुछ क्लियर दिखा नहीं। तो उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत की प्रतीति इसी रूप में हुआ करती है। अब एवं अच्छा प्रत्युषित, प्रत्युष का अर्थ कहते हैं उषा, उषा काल है, क्या है? उषा काल प्रातः काल। एवं लोक प्रसिद्ध दृष्टांतम अभिधाय, लोक में प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध जो दृष्टांत था, उस दृष्टांत को कह करके, अभिधाय माने कथन करके, फिर दूसरा बताते हैं यथा धौतः, दूसरा मंत्र था इसी छठे प्रकरण का, दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र यथा धौतो घटितश्च लांछितो रंजितः पटः चिद अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट च आत्मा तथा इर्यते। नहीं, इसी प्रकरण का दूसरा श्लोक है यथा धौतो घटितश्च, जिसे धौत है, धौत धुला हुआ वस्त्र है। पहला कैसा है? धौत माने एकदम धुला हुआ वस्त्र है। धुले हुए वस्त्र के बाद कौन सा वस्त्र आया? घटित है, उस पर क्या चढ़ा दिया? मांड चढ़ा दिया, स्टार्च चढ़ा दिया। फिर क्या आया? लंछितो, उसके ऊपर क्या कर दिया? लांछित माने स्याही से, पेंसिल से कुछ न कुछ लकीरें खींच दिया। फिर क्या किया? रंजित है, उसमें क्या कर दिया? कलर भर दिया। पट है, ये सब किसके ऊपर हो रहे हैं? पट के ऊपर चल रहे हैं। उसी प्रकार से ये चार अवस्थाएं जिसे चित्रपट में दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा में भी ये चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं। तो पहला है चित्त, पहला अवस्था क्या है? जो धौत वस्त्र है वह कौन है? चित्त। दूसरा है अंतर्यामी चित्त, दूसरा कौन है? अंतर्यामी, जिसको वही बताया है। कौन? अंतर्यामी माने ईश्वर, अंतर्यामी माने क्या हुआ? ईश्वर, आनंदमय ईश्वर। फिर तीसरा बताया सूत्रात्मा, लकीरें खींच दिया क्या हुआ? हिरण्यगर्भ, जिसको बताया सूत्रात्मा। और चौथा क्या है? विराट, कौन है? विराट। तो यहां वो बताया यथा धौत, जिस प्रकार से धौत आदि, इतने इस प्रकार से पूर्वोक्त श्लोक को अभितम, पहले श्लोक में अभितम माने कथितम कहा गया, लांछितम पटम दृष्टांत, जो दूसरा पट था, तीसरा कौन सा? लांछित पट, लांछित माने जिसमें स्याही से कुछ न कुछ निशान बनाया गया था, वह पट ही हिरण्यगर्भ स्वरूप है, उसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। सर्वतो लांछितो मस्या यथा स्याद घटितः पटः, सर्वतो लांछितो मस्या यथा स्याद घटितः पटः, सूक्ष्माकारै तथे सस्य बपुः सर्वत्र लांछितम्। सूक्ष्माकारै तथे सस्य बपुः सर्वत्र लांछितम्, दृष्टांत है यथा घटितः पटः, जिस प्रकार से घटित जो पट है, पट माने वस्त्र, घटित माने क्या हुआ? घुटा हुआ, घुटा हुआ माने मांड लगाया हुआ, स्टार्च लगाया हुआ जो पट है। अरे भाई आप लोग जानते ही होंगे, जो वस्त्र होता है ना, वस्त्र के ऊपर कुछ लिखाने जाते हैं ना पहले, आजकल तो सब प्लास्टिक हो गए ना, फ्लेक्स आ गए हैं, अभी फ्लेक्स आ गए ना, पहले फ्लेक्स बोर्ड नहीं बनते थे, पहले किसका बनता था? कपड़े का ही बनता था, तो हम कपड़ा सिंपल लेके जाते थे उसके यहां, जो हाँ लिखने वाले, तो उसको पहले वो पेंट करता था सफेद से, पूरा कपड़े को सफेद से क्या करता है, पेंट करके सुखा देता था, वो कपड़ा टाइट हो जाता था। तो उस पट का नाम है घटिता पट, है घुटा हुआ जो पट है, पेंट किया हुआ जो पट है, मांग लगा हुआ जो पट है, वस्त्र है, वह क्या है यथान, जिस प्रकार से सर्वतो लांछितो मस्या, मसी का तृतीया का मस्या, तो मस्या माने मसी के द्वारा, मसी माने स्याही के द्वारा, लांछितो माने लांछित किया जाता, स्याही की लकीरों से, सर्वतो माने सब तरह से, सब ओर से युक्त होता है। भाई उस पट पे कभी आप पत्रकार चित्रकारों को देखना, जो चित्रकार होता है ना पहले क्या करता है, एक रफ डायग्राम बनाता है, लकीरिंग खींच देता है, यहां आंख बनाना है, बाद में उसको कलर भरता है। तो सब प्रकार से लांछितो मस्या, मत्सी के द्वारा सब प्रकार से लांछित माने लकीरों से सब ओर युक्त हो जाता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म आकार तथा ईशस्य, उसी प्रकार से ईशस्य बपू, उसी प्रकार से ईश्वर का जो बपू है, माया विशिष्ट ईश्वर का जो शरीर है, सूक्ष्म आकार ही है, सूक्ष्म आकार के द्वारा अपंचीकृत पंच महाभूत से उत्पन्न जो शरीर है, उन शरीरों के द्वारा सर्वत्र लांछितम, सब तरह से लांछित हो जाता है, सब प्रकार से लकीरें बन जाती हैं, उसी का नाम है हिरण्यगर्भ। भाष्य देख लो, ये दृष्टांत से तो समझ में आ ही गया, यथा जिस प्रकार से घटिता पट है, जो घुटा हुआ पट है, मसीमयी है, आकार विशेषयी है, लांछितो भवती, मसी माने स्याही के द्वारा विशेष आकार से लांछित होता है, लकीर खींच करके उसमें एक डायग्राम बना देते हैं, तथा ने उसी प्रकार से माइनर ईश्वरस्य, जो माया विशिष्ट ईश्वर है, उसका भी जो बपू है, शरीर है, क्योंकि वस्त्र के ऊपर ही तो सब बनाएंगे, तो उसका जो शरीर है उस शरीर के ऊपर ही अपंचीकृत भूत कार्य है, अपंचीकृत माने सूक्ष्म भूत कार्य के द्वारा, भूत कार्य लिंग शरीर ही है, सूक्ष्म शरीरों के द्वारा लांछितम इति अर्थ लांछित कर दिया गया है, कौन ईश्वर, ईश्वर के शरीर के ऊपर ही यह जगत रूपी जो चित्र है उसके ऊपर लांछित कर दिया गया, बना दिया गया है, लेकिन अभी पूरा का पूरा बना नहीं है, निशान निशान बनता है, बाद में निशान प्रकट हो जाया करता है। भाई वो देखे नहीं दुखे, कुत्ता उत्ता देखे नहीं, कुत्ता जब कुत्ता बच्चा देता है तो उसकी आंखों के क्या होते हैं, बंद होती, निशान सा लगता है लेकिन पूरी खुली, और समय पाकर के बाद में आंखें क्या हो जाती हैं, बड़ी बड़ी खुल जाती है। इसे छोटा बच्चा देखो ना, जो छह सात महीने में पैदा हो जाता है, तो उसको भी क्या रहता है भाई, सूक्ष्म शरीर में जब बच्चा घर में होता है तो पहले क्या रहते हैं, निशान ही तो रहते हैं, जो वो दिखाते नहीं है टीवी चावा में, दिखाते नहीं है, जो गर्भ का बच्चा होता है उसको दिखाते हैं, तो उसका कहां कान है, लिंग है, नाक है, क्या बना रहता है, एक निशान ही तो बना रहता है, पूरा खोदा नहीं, जैसे एक पत्थर है, पत्थर को तोड़ करके हमें क्या बनाना है, एक मूर्ति बनाना है, तो मूर्ति के ऊपर हल्का सा वो छीनिस क्या कर देता है, एक निशान ही बनाता है, भाई क्लियरिटी कुछ रहती नहीं, उभरी हुई डिजाइन नहीं रहती है, उसी के ऊपर सब कुछ रहता है। तो उसी प्रकार से यह हिरण्यगर्भ भी उसी शरीर के ऊपर ही आंख नाक कान मुंह सब कुछ बनता नहीं बनता है, तो उसके ऊपर ही तमाम सारे शरीर बने पड़े हैं, हमारे जैसे सबके शरीर उसके ऊपर भी बने पड़े हैं, बाद में शरीर प्रकट होकर उससे अलग हो जाते हैं, वह शरीर उससे क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो अलग होते ही वो विराट नाम होगा, बाद में इसको दिखना, अभी इसी को और क्लियर कर रहे हैं। बुद्धि आरोहाय वैभवात दृष्टांतरम आह, बुद्धि में आरोहण करने के लिए, भाई हिरण्यगर्भ का जो स्वरूप है, आपकी बुद्धि में अच्छी तरह से आ जाए तो आरोहण करने के लिए। इसलिए देखो छोटे बच्चों को बताते भी हैं लिंग का निर्धारण पता नहीं 5 महीने में होता है, कब होता है, ये लड़की है अथवा लड़का है, लिंग का निर्धारण कब होगा, डॉक्टर साहब आए नहीं उनसे पूछना चाहिए, तो 5 महीने बाद ही होता है। 5 महीने तक ने एक्सरे वो क्या अल्ट्रासाउंड आदि कराओगे ना तो कुछ पता स्त्री लड़की है या लड़का है कुछ पता वहां निशान सा रहेगा, लेकिन लड़की एक लड़का है कुछ अंग प्रकट नहीं होते हैं। उसी प्रकार से यहां भी है कि हिरण्यगर्भ के शरीर में सब अस्पष्ट सा रहेगा, लड़का है लड़की लेकिन कुछ है बस इतना रहेगा, लेकिन क्या है ये कुछ पता नहीं रहता, कान नाक के सब निशान बने रहेंगे लेकिन पूरी तरह से डेवलप्ड अंग नहीं होते हैं। यही हिरण्यगर्भ का स्वरूप हमारी बुद्धि में आ जाए, बुद्धि आरोहाय, बुद्धि में आरोग्य हो जाए, बुद्धि में आरोग्य हो जाए, इसी अभिप्राय से बुद्धि आरोहाय वैभवात दृष्टांतरम आह, दूसरे किसी दृष्टांत को कहते हैं, वह दृष्टांत क्या है, सस्यम वा शाक जातम वा सर्वतो अंकुरितम यथा, सस्यम वा शाक जातम वा सर्वतो अंकुरितम यथा कोमलम तद्वत एव एष पेलवो जगद अंकुरः, कोमलम तद्वत एव एष पेलवो जगद अंकुरः। यथावन जिस प्रकार से सस्यम, सस्य होता फसल, सस्य किसको बोलते हैं फसल का, तो गेहूं आदि जो फसल है ना इनका नाम क्या है फसल बोलते हैं, सस्य गेहूं चना ये सब क्या है सस्य है, इनके जो फसल हैं, वह माने अथवा शाक जातम अथवा शाक समूह, शाक माने हुआ सब्जी, शाक माने क्या हुआ सब्जियों का जो समूह है, सब्जी आदि का जो समूह है उनका, सर्वतो अंकुरितम यथा जिस प्रकार से सब ओर अंकुर वाला हो करके, सब ओर क्या हो जाता है सर्वतो सब प्रकार से अंकुर वाला हो करके कोमलम क्या होता है कोमल हो जाता है। आलू कभी देखा आप लोगों ने आलू पोटैटो भाई, और पोटैटो का अंकुर देखा है वो नहीं देखा होगा, चारों तरफ अंकुर निकलते हैं जहां जहां वो गड्ढे होते ना, हाँ आंख ही है अंकुर, वो चारों तरफ से अंकुर निकलते हैं, जब अंकुर निकलता है ना तो आलू पूरी तरह से क्या रहता है सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और उसके अंकुर भी क्या रहते हैं एक मुलायम ही होते हैं। अब वो जो अंकुर पैदा हुआ वही बाद में पूरा पेड़ पैदा हो जाएगा, लेकिन जब तक अंकुर है ना तो पूरा पेड़ अंकुर में क्या है छिपा हुआ है, तो जो अंकुर है ना उसी का नाम है हिरण्य गर्भ, और जब पेड़ पैदा हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, और एक ही आलू में कितने पेड़ निकल आएंगे आप लोग, इसलिए कहते हैं किसानी लोगों को मालूम होता है, एक आलू ही नहीं बोते हैं, आलू बोने वाले आलू को काटते हैं और जहां जहां अंकुर होते हैं ना काट करके वो एक बो देंगे तो उतने आलू के पेड़ तैयार हो जाएंगे, मतलब एक आलू में कम से कम 25 पेड़ तैयार हो सकते हैं, 5 पेड़ तैयार हो सकते हैं, 10 पेड़ तैयार हो सकते हैं, जितने अंकुर होंगे उतने आलू के पेड़, लेकिन ये सब किसमें हुए हैं एक ही आलू में हुआ ही नहीं हुआ। और मान लो एक आलू के 4 टुकड़े बो दिए और 4 यहां बोए ना तो 4 अंकुर निकलेंगे वहां से, एक ही अंकुर नहीं निकलेगा, उस आलू के पेड़ से क्या निकलेगा 4 पेड़ निकल जाएंगे, और 4 पेड़ से फिर कितने हो जाएंगे जानते जानते हो, नीचे आलू कितने निकल जाएंगे सब के सब पूरा पेड़ विस्तार प्राप्त करता है। तो यही यहां कहते हैं कि सर्वतो सब प्रकार से अंकुरितम अंकुरित हुआ यथा कोमलम, जिस प्रकार से बड़ा कोमल होता है तदवत उसी प्रकार से ही ये दृष्टांत है दृष्टांत में एश एश का अर्थ हुआ हिरण्य गर्भ है एश का अर्थ हुआ हिरण्य गर्भ पेलवो का अर्थ हुआ मृदुल जगत अंकुर है जगत ये जो जगत रूपी जो अंकुर है जिसे जगत रूपी जो अंकुर है वह अंकुर रूपी हिरणगर भी उसी प्रकार से मुलायम सा रहता है मुलायम माने सॉफ्ट होता है उसको कोई डिजाइन में डाल सकते हो जो अंकुर पैदा हुआ उस अंकुर को आप किसी भी डिजाइन में किसी भी रूप में बदल सकते हो तो भाई तस्वीर की जो लकीर खींचते हैं उस लकीर को लड़का लड़की कुछ भी बनाते नहीं बनाते हैं लेकिन शुरू शुरू में लड़का है कि लड़की है पहचान नहीं होता है तो मृदुल है तभी तो दूसरे रूप में बदला जा सकता है यदि मृदुल न होता तो दूसरे रूप में बदला नहीं जा सकता था तो उसी प्रकार से यह संसार जो है जगत रूपी अंकुर के ये भी अंकुर के तुल्य है जगत रूपी जो अंकुर है जो मृदुल मृदुल अंकुर होता है वह अंकुर का ही नाम है हिरण्य गर्भ यह स्वरूप हो गया। अब इस स्वरूप के बाद अब विराट का स्वरूप बता रहे हैं इस हिरण्य गर्भ से विराट कैसे पैदा हुआ तो एवं सुतात्म स्वरूपम विशदीकृत तस्य एव अवस्था भेदम पंचीकृत भूत कार्य उपाधिकम विराजम दृष्टांत त्रयंग विशदयति एवं इस प्रकार से सूत्रात्म स्वरूप सूत्रात्मा का हिरण्यगर्भ के स्वरूप का विशदीकृत विस्तार करके विस्तार से समझा करके हिरण्यगर्भ तो हम सबको इतने दृष्टांतों के द्वारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई तो समझ में आ गया तो समझा करके तस्य एव उसी ही हिरण्यगर्भ का अवस्था भेदम जो दूसरी अवस्था है अवस्था भेद है वह अवस्था भेद क्या है पंचीकृत भूत काल उपाधिकम पंचीकृत जो भूत हैं उन भूतों की कार्य उपाधि जो विराट है उस विराट का दृष्टांत त्रयेण विशदयति तीन दृष्टांतों के द्वारा उसका भी विस्तार कर रहे हैं जैसे फल का पूर्व रूप क्या है फूल फल का फूल पूर्व रूप क्या है फूल है फल बनने के पहले वह क्या था फूल ही था ना फूल ही का अवस्था भेद क्या हो गया फल हो गया ऐसे ही हिरण्यगर्भ का ही अवस्था भेद क्या हो जाएगा विराट हो जाएगा भाई कोमल कोमल पल्लव होते नहीं किस रंग के होते हैं लाल लाल और कितनी साफ साफ पत्तियां होती हैं बाद में वही पल्लव क्या बन जाता है पत्ता बन जाता है टाइट पत्ता हरे रंग का हो जाता नहीं हो जाता है तो उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ का ही जो विस्तृत रूप दूसरा रूप हो जाएगा वह कार्य रूप विराट बन जाता है इसी को दिखा रहे हैं तीन दृष्टांत के द्वारा। आतपा भात लोको वा पटोवा वर्ण पूरित है आतपा भात लोको वा पटोवा वर्ण पूरित है सस्यम वा फलितम यदवत तथा स्पष्ट बपुर विराट सस्यम वा फलितम यदवत तथा स्पष्ट बपुर विराट आतप भात लोको आतप माने हुआ आतप है खूब तपा हुआ खूब प्रकाशित प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में भात लोक है जिस प्रकार से यह संसार प्रतीत होता है स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ धुंधला धुंधला है भाई मंद अंधकार में देखो दूर से देखो तो लड़का है कि लड़की है पता नहीं चलता है हम बाबाओं को देख करके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लंबे लंबे बाल देखेंगे तो सोचेंगे कोई लड़की ना आ रही है लड़की गंगा जी किनारे तो ऐसे ही धूप में देखो तो अंधेरे में कुछ पता चलता नहीं लेकिन सूर्य का तीक्ष्ण प्रकाश होवे तो दूर से भी देख लोगे तो स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पटो व वर्ण पूरित है, अथवा कोई पट होवे लेकिन उस पट में रंग भरा हुआ है, वर्ण पूरित है, रंग से भरा हुआ कोई पट होवे, वस्त्र होवे। सस्यम व फलितम, अथवा फल पाया हुआ जो अनाज होवे। भाई आप लोग, हम भी नहीं जान पाते, गेहूं आपने देखा होगा, गेहूं और जव देखा है, देखा है लेकिन पेड़ नहीं देखा है, अब पेड़ पहचान भी नहीं सकते हो। गेहूं का जव का पेड़ क्या होगा, एक समान सा होता है। सही बताओ, मैं नहीं पहचान पाता, अभी भी नहीं पहचान पाता। वो जब बड़ा हो जाता है, फल निकल जाता है तो पहचान पाता, फल के बाद तो पहचान लेता हूं, लेकिन जब तक फल नहीं निकला रहेगा, छोटा है तब तक पहचानना कि गेहूं है कि जव है। उसी प्रकार से सस्य कोई हो, फसल हो, लेकिन फलितम यदवत, जिसे फलित फल के साथ है जो फसल होवे, तो उस फल को यदवत जिस प्रकार से हम जानते हैं, तथा उसी प्रकार से स्पष्ट बपुह विराट, जो स्पष्ट शरीर वाला है उसका नाम क्या है, विराट है। उस विराट का और स्वरूप क्या है, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। नवरात्रि की नवमी को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।